Ξαναγκάνε να κεντάκω να συγκατέ οτσό με μόγια χιγκά μου χαμκέ τσιμωζίγω γαλσού εσά. Αν κύκλο χαγό μοξωριδό κρύ ωζο μάλλον χασά σύξελχα μοξωριγά τελειγό ναι μίαμχα με thank you.